Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 7 dzień czerwca, na zegarze 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. To wielka wiktoria policji. Dziś rano policjanci odnaleźli poszukiwaną od soboty 11-letnią dziewczynkę z Sosnowca. Bezpieczeństwo pozostaje najważniejszą sprawą przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Papież powrócił do Rzymu z 5-dniowej pielgrzymki do Portugalii. Dziecko zostało odnalezione. Dziękujemy wszystkim za współpracę i przekazywane informacje, poinformowała Komenda Główna Policji w sprawie zaginionej w sobotni wieczór 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. W akcji poszukiwawczej na terenie całego kraju uczestniczyli policjanci z Sosnowca, Katowic i Komendy Głównej, a także strażacy i goprowcy. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Sabina Chyra-Giereś poinformowała, że dziewczynkę odnaleziono dziś rano dzięki współpracy wielu służb. Otrzymywaliśmy bardzo wiele informacji, bardzo wiele wskazówek. Każdą z tych informacji weryfikowaliśmy, sprawdzaliśmy. Jednak to działania policjantów z Sosnowca, wspartych policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i z Komendy Głównej, przyczyniły się w głównej mierze do odnalezienia dziecka. Z uwagi na dobro dziecka policja nie ujawnia żadnych szczegółów ani o stanie zdrowia dziewczynki, ani o okolicznościach, w jakich się odnalazła. Od systemu wdrożenia w Polsce system Child Alert został uruchomiony 5 razy. Jak się okazuje, jest bardzo skuteczny. Wszystkie poszukiwane za jego pośrednictwem dzieci zostały odnalezione. Bezpieczeństwo pozostaje najważniejszą sprawą przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Chełma na Lubelszczyźnie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przypomniał, że o toczącej się wojnie na Ukrainie i zagrożeniach na granicy z Białorusią. Wicepremier zarzucił Platformie Obywatelskiej, że w czasie jej rządów wmawiano Polakom, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, a Rosja to kraj, który nikomu nie zagraża. Był taki czas w Polsce stosunkowo nieodległy, w trakcie którego likwidowano jednostki wojskowe i to w wielkiej liczbie, łącznie 629. Oczywiście niektóre z nich to były jednostki bardzo małe. 400 kilkadziesiąt komisariatów policji, czy właściwie posterunków policji, bo to nie zawsze były pełne komisariaty. Krótko mówiąc, ten aparat bezpieczeństwa, najszerzej rozumiany, ten, który obejmuje i wojsko, i policję, zresztą także Straż Graniczną i inne służby, a Straż Graniczna była na granicy likwidacji. Jarosław Kaczyński podkreślił, że zbliżające się wybory będą najważniejsze po 1989 roku, ponieważ rozstrzygną, czy Polska będzie bezpieczna, stabilna gospodarczo i suwerenna. Termin wyborów prezydent Andrzej Duda ma ogłosić do 14 sierpnia. Od tego momentu oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Zmieni się sposób jej finansowania, ale nasze działania nadal będą się skupiały na rozmowach z Polakami, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Będziemy oczywiście prezentować nasz program, którego publikacja zbliża się. Prowadziliśmy dyskusję nad tym, na czym powinniśmy się skupić w kampanii, co powinniśmy uczynić sztandarowymi punktami tej kampanii z naszego punktu widzenia, co naszym zdaniem jest najważniejsze, żeby Polacy usłyszeli od nas w tej kampanii, bo to będzie kilka tygodni, trudno mówić o wszystkim i dzisiaj jesteśmy gotowi, kiedy wybory zostaną ogłoszone, to my jesteśmy gotowi, żeby ruszać. Zgodnie z konstytucją i kalendarzem wyborczym Polacy powołają nowy parlament między 15 października a 5 listopada. Parlament Europejski stosuje podwójne standardy, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki w sprawie sprzeciwu wobec utworzenia komisji do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. Ryszard Czarnecki podkreślił, że podobne komisje działają w innych krajach i instytucjach, między innymi w Niemczech, Francji i samym europarlamencie. Jestem w tej komisji, jestem koordynatorem zamienia europejskich konserwatystów i reformatorów, więc wiem najlepiej. Ciekawe, że w Parlamencie Europejskim tego samego dnia przyjmuje się raporty tej komisji, czy się dyskutuje na temat jej działania i jednocześnie potępia się Polskę, że podobną komisję robi u siebie. No to jest przykład podwójnych standardów, które niestety w instytucjach Unii Europejskiej dość często występują. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Zbadania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Papież powrócił do Rzymu z 5-dniowej pielgrzymki do Portugalii. Związana ona była z odbywającymi się w Lizbonie Światowymi Dniami Młodzieży. Papieski samolot wieczorem wylądował na rzymskim lotnisku Ciampino. Była to 42. zagraniczna pielgrzymka Franciszka i druga w Portugalii, którą odwiedził 6 lat temu, w setną rocznicę słynnych objawień maryjnych w Fatimie. Tym razem papież również udał się do fatimskiego sanktuarium, ale najwięcej uwagi poświęcił spotkaniom z młodymi ludźmi. W Światowych Dniach Młodzieży udział wzięło 600 tysięcy zarejestrowanych uczestników, w tym 25 tysięcy z Polski, ale na sobotnim czuwaniu młodych w Lizbonie obecnych było ponad 1 000 000 osób. Papież w swoich wystąpieniach podkreślał rolę miłosierdzia, miłości, odwagi i zaangażowania w życiu młodego chrześcijanina. Wielokrotnie rezygnował z odczytania przygotowanych i udostępnionych wcześniej dziennikarzom tekstów przemówień na rzecz całkowicie improwizowanych wystąpień. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek rozpoczął się i upłynie pod znakiem zachmurzenia całkowitego lub dużego. Większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami też burze. Prognozowana suma opadów to 15 mm, tylko w czasie burz w Karpatach do 25 mm. Wysoko w Tatrach, uwaga, mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Temperatury od 15 stopni Celsjusza, 16 na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. No i należy uważać na bardzo silny wiatr. Wiatr, który może osiągać prędkość od 65 km na godzinę, na Pomorzu w porywach do 75 km. Zachodni i południowo-zachodni, ale też może zdarzyć się, że nad samym morzem na północy lokalnie 110 km na godzinę. W czasie burz oczywiście wiatr silniejszy, również większe opady deszczu, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosło. Na zegarze już 7 minut po godzinie 8 rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too Florence and the Machine, You've Got the Love. 9 minut po godzinie 8, pora na trójkę w sprawie palenia papierosów. Oczywiście czekamy na Państwa głosy i sposoby, jak rzucić palenie. Kontynuując wątek, czy na przykład wakacje, na przykład wyjazd wakacyjny, urlop, to jest dobry czas, żeby pożegnać się ze zgubnym nałogiem? Palenie jest bez sensu. Płuca, które wyglądają jak ścierka, po 9 latach dopiero się oczyszczają. Także wszystkim palaczom życzę, żeby przestali, i zdrowia dla wszystkich. No i te sposoby, czy za jednym zamachem, jak odcięcie dowolnej rzeczy, czy może jednak stopniowo, albo jakiś plaster, albo jakaś tabletka. Jakie są sposoby, żeby pożegnać się z papierosami? Sporo prób na pewno wiele osób ma na koncie, bo za pierwszym razem rzadko kiedy się udaje, ale są też przypadki, że udaje się pożegnać ten nałóg na długie lata i nigdy już do tego nałogu nie wrócić przy okazji. No bo powroty też miały miejsce. Patrzę tutaj przede wszystkim na siebie i na swoje rzucanie palenia, ale też ostatecznie się udało i od kilku lat mogę powiedzieć, że pożegnałem na dobre ten nałóg. No to teraz jeszcze jeden temat, właściwie zaproszenie na najbliższą niedzielę, koncert Jana Majewskiego 13 sierpnia o godzinie 20:05 na antenie Trójki w ramach cyklu Trójka Live, ale mogą Państwo zobaczyć to na własne oczy i usłyszeć na własne uszy, będąc tutaj u nas, na Myśliwieckiej. Studio imienia Agnieszki Osieckiej to jest to miejsce, gdzie Jan Majewski się oczywiście pojawi, gdzie wystąpi. To w ramach oczywiście nagrody debiuty Trójki. Młody, zdolny, poprowadził też listę przebojów programu Trzeciego całkiem niedawno. No i trzymamy kciuki, przyglądamy się. Jeżeli mają Państwo ochotę na takie zaproszenie i mają Państwo ochotę odwiedzić radio, to będzie nam bardzo miło i w tej sprawie także można dzwonić. 2 2 i 7 3. Na zegarze 11 minut po 8. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, Lord. Way Down We Go, czyli zespół z Islandii. No, kiedyś w ramach naszego porannego spotkania odwiedzaliśmy ten kraj. No, warto wbrew pozorom wybrać się, bo nie zawsze Islandia musi kojarzyć się z wysokimi cenami, takimi paragonami grozy. No, na pewno polskie morze może się kojarzyć z paragonami grozy, ale oczywiście, jeżeli wybieramy się nad polskie morze, to musi być obowiązkowo rybka. Ile razy idąc nad morskimi ulicami, gdzie pełno jest restauracji, knajp, widzieliśmy zaproszenie do na przykład konsumpcji łososia czy dorsza prosto z morza. To niestety wszystko chwyt marketingowy, ponieważ połowy tych ryb w Bałtyku są wstrzymane decyzją Międzynarodowej Rady Badań Morza. To samo ze świeżym halibutem, który w Bałtyku prawie w ogóle nie występuje. To jakie ryby wybierać nad Bałtykiem w takim razie, żeby było zdrowo i smacznie? Z pomocą przychodzi popularny specjalista żywieniowy dr Michał Wrzosek, który przypomina o rybach, których nie doceniamy, a mamy je właściwie na wyciągnięcie widelca. Pływają w Bałtyku, nie mają szkodliwych toksyn, mają za to wiele wartości odżywczych, a na dodatek są w miarę tanie i po prostu dobre w smaku. No to przyjrzyjmy się rankingowi doktora Michała Wrzoska. Która ryba z Bałtyku jest najlepsza? Na trzecim miejscu flądra. Jak na chudą rybę ma dużo kwasów omega-3 i witaminy B1, B6 i B12. Dodatkowo polskie połowy flądry są certyfikowane. Trzecie miejsce flądra, a na drugim śledzie. Zwykle kojarzą nam się z rybą w oleju na święta, ale można je też smażyć. Kwasy omega-3, cynk i witamina D sprawiają, że pomimo tego, że ta ryba jest tłusta, to dalej jest dla nas zdrowa. No to pozostaje jeszcze rozstrzygnięcie tej tajemnicy i zdradzenie, kto, a właściwie która ryba wylądowała na pierwszym miejscu. W rankingu popularnego dietetyka znalazły się szprotki. Niedoceniane, a bardzo zdrowe i smaczne. Te małe, niepozorne rybki są niezastąpionym źródłem wartości odżywczych. Nie brakuje w nich kwasów tłuszczowych, omega-3, a także selenu i wapnia. Ponadto są źródłem wysokiej jakości białka, witaminy D i B12. Tylko jeść, prawda? Faktycznie, można zgłodnieć, słuchając takich wiadomości. A pewnie niektórzy już po wakacjach nad polskim morzem. Jak było? 2 dwójki, 7 trójek. Którą jeszcze rybę, czy może owoce morza państwo polecają? Zapraszamy do reklamy. Patrz.

Warszawą, a Piasecznem. Przenosimy się na obwodnicę Krakowa, teraz tą południową, czyli A4. Tutaj gęstnieje korek, zaczyna się już przy węźle Kraków-Bochnia, a kończy dopiero na wysokości węzła Kraków-Tyniec. To na jezdni w kierunku Katowic. Zapchane są też siódemki, właściwie siódemka od strony południowej i północnej przy wjeździe i wyjeździe z Krakowa, a dalej jadąc w kierunku północnym w Kielcach zakorkowana jest S74 od Cedzene właśnie w kierunku tego miasta. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Pięknie dziękujemy za wspólny poranek. Kolejne raporty z dróg po południu w Trójce. Na zegarze 8:30. Serwis Trójki, w skrócie Romuald Wójcik. Policjanci odnaleźli 11-letnią Wiktorię z Sosnowca. Dziewczynka była poszukiwana od sobotniego wieczora. Ogłoszono Child Alert, czyli system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów. Z uwagi na dobro nastolatki policja nie ujawnia żadnych szczegółów ani o stanie jej zdrowia, ani o okolicznościach, w jakich się odnalazła. Wprowadzenie programu 800+ to konsekwentne działanie rządu, powiedział w Polskim Radiu poseł PiS Radosław Fogiel. Dziś ustawa o nowym programie zastępującym 500+ podpisze prezydent Andrzej Duda. W wielu krajach europejskich jest to absolutny standard. To też było jedną z przesłanek, którą się kierowaliśmy, że Polska nie różni się, a co na pewno nie powinna tak się różnić od krajów zachodu, że by nie było możliwe wprowadzenie takiego programu. No to nasi konkurenci polityczni mówili inaczej, że się nie da, że nie ma tych pieniędzy, że to jest nierealne, że to jest rozdawnictwo. Program obejmie ponad 6 600 000 dzieci i będzie kosztował 64 miliardy złotych. 8 krajów Ameryki Południowej chce wypracować wspólną politykę ratowania lasów Amazonii. Prezydenci tych krajów spotkają się dziś i jutro na szczycie w brazylijskim mieście Belém. Prezydent Brazylii Luiz da Silva powiedział, że po raz pierwszy wyłania się perspektywa osiągnięcia celu, jakim jest ponowne zalesienie 30 milionów hektarów zdewastowanego obszaru Amazonii. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. W Trójce czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Na zakończenie weekendu PKO BP Ekstraklasy starły się najbardziej utytułowane polskie kluby. 16-krotny mistrz Polski Legia Warszawa rozbiła wracający do Ekstraklasy Ruch Chorzów 3-0. Przypomnę, niebiescy 14 razy zdobywali tytuł, ale wczoraj bardzo szybko zostali rozpracowani przez gospodarzy, mówi trener Jarosław Skrobacz. No cóż, posypało nam się wszystko w momencie straty bramki, tej pierwszej już, bo myślę, że troszeczkę za łatwo dopuściliśmy do tej sytuacji. Później kartka i bramka do szatni. Myślę, że to już było w tym momencie bardzo trudne, żeby z takim zespołem jak Legia tutaj na terenie w Warszawie, grając w osłabieniu, żeby jeszcze ten mecz wyciągnąć. Bramki dla wojskowych strzelali Marc Gual, Tomasz Pekhart i Josue. Mimo remisu w Lubinie, to Lech wracał z meczu z Zagłębiem z uśmiechem na twarzy. Miedziowi prowadzili z grającym w dziesiątkę kolejarzem po golu Dawida Kurminowskiego, by w końcówce spotkania stracić bramkę za sprawą Michy Blazicza, komentuje Filip Marchwiński. Nie zagraliśmy pierwszej połowy tak, jak chcieliśmy. Graliśmy dosyć naiwnie i przewidywalnie. Zmieniliśmy taktykę na drugą połowę. Niestety wynikła taka sytuacja, że musieliśmy grać w dziesiątkę i musieliśmy sobie poradzić, a dobre drużyny cechuje to, że nawet w niedowadze potrafią sobie poradzić w takich sytuacjach. Cieszę się, że zdobyliśmy bramkę wyrównującą i mieliśmy jeszcze swoje okazje na bramkę na 2-1. Dziś na zakończenie trzeciej kolejki o 19:00 mecz Puszczy Niepołomice ze Stalą Mielec. Iga Świątek wraca do rywalizacji, już jest w Montrealu, gdzie włącza się do bezpośrednich przygotowań do US Open. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie zagra albo z Chinką Zhu Lin, albo z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś Magda Linet w pierwszej rundzie zmierzy się z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Hubert Hurkacz gra w Toronto, a jego pierwszorundowym rywalem będzie Kazach Aleksander Bublik. I jeszcze wyniki wczorajszego wyścigu ze startu wspólnego, którego stawką była koszulka z kolarską tęczą przynależna mistrzowi świata. Złoto w Glasgow wywalczył i tu trzeba zaakcentować faktyczną walkę o zwycięstwo. Mathieu van der Poel, Holender, pokonał Belga Wouta van Aerta i Tadeja Pogaczara ze Słowenii, który sięgnął po brąz. Jedyny Polak na trasie, Michał Kwiatkowski, nie ukończył rywalizacji. I na koniec jeszcze żeglarstwo i czwarte miejsce załogi radiowej trójki w Mazda Odyssey Warszawskiej Lidze Warszawskiej, podsumowuje Mateusz Szweda. Mocny wiatr, dużo się działo na trasie, bardzo dynamicznie puszczane wyścigi, udało się ich łącznie przeprowadzić 18. Pozostajemy na czele tabeli w klasyfikacji generalnej i wszystko się rozstrzygnie we wrześniu na finale Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Wczoraj w Zegrzu Południowym zwycięstwo zapewniła sobie załoga Wojskowej Akademii Technicznej, na drugim miejscu Odyssey Sailing Club, a Star Telecom Racing na trzecim. Trójka patronuje wydarzeniu. Tego wiatru to dzisiaj nie zabraknie. Patrzę sobie na prognozę pogody. Niestety nad morzem bardzo silne, lokalnie do 110 km na godzinę, więc jeżeli ktoś wybrał sobie ten czas jako czas wakacji nad morzem, to no, dzisiaj faktycznie trzeba się bardzo ciepło ubrać. No, zresztą te temperatury nas nie rozpieszczają. Maksymalnie na słupkach rtęci pojawi się 20 stopni Celsjusza. To w centrum ma 18 w centrum, a miejscami na południu 20. Oprócz tego opady deszczu, na Pomorzu również burze, więc proszę na siebie uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, kolejna oczywiście okazja do tego, żeby porozmawiać. Dwie dwójki i siedem trójek. Wszystko związane z nową funkcjonalnością w aplikacji mObywatel. Nie trzeba już czekać na drukowane prawo jazdy. To zapytam od razu redaktora, jak to wyglądało w twoim przypadku i ile razy musiałeś zdawać egzamin, może za pierwszym podejściem? Tak, mi się udało za pierwszym podejściem, chociaż popełniłem błędy po wyjeździe na miasto i był pretekst, abym nie zdał, ale jakoś egzaminator był wyrozumiały. No, to było 30 lat temu, więc akurat wtedy by mi się przydało to, że taka aplikacja, że można się wylegitymować przy pomocy jakiegoś tam telefonu, bo w dniu, kiedy odebrałem prawo jazdy, koledzy zrobili mi psikusa i wrzucili po treningu plecak pod prysznic, no a tam był właśnie dokument, więc no miałem kłopot, bo był, że tak powiem, rozmyty. Faktycznie, wtedy nie było aplikacji mObywatel, wtedy trzeba było czekać jednak na papierowy dokument. Ja akurat nie mam tutaj czym się chwalić, bo to było aż 5 razy, ale dobrze się nauczyłem jeździć dzięki temu, że musiałem tyle razy podejść do tego egzaminu. Dwie dwójki i siedem trójek. A propos kierowców, przepisów ruchu drogowego, one nie obowiązują w niedzielę i święta w naszym kraju, zwłaszcza w małych miejscowościach. Dzwoniąc na policję, policja pierwsze co powiedziała, no przecież dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela, więc trochę inaczej się jeździ. Kierowcy weekendowi, kierowcy niedzielni, znamy takie przypadki. No dobrze, to jeszcze jeden głos. Pamiętam czasy, gdy osoba świeżo jeżdżąca autem była nalepka na pojazdach z przodu i z tyłu. Zielony chyba liść, ale również był niefortunny kawał, że z przodu liść, a w środku wiadomo, kto siedzi. Może jeszcze uda się przynajmniej jeden telefon zaprezentować na antenie, ponieważ czas nas goni. 8.45 niebawem na zegarze to czas salonu politycznego Trójki. Maksymilian Maszenda dzisiaj będzie gościć Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Lewicy, no i posła do Parlamentu Europejskiego. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią losą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo, na katorii ja i tu, tam duże pójdzie, ma ja ziemska blendzika, katorii ja i tu, i mięsie pójdzie, jest ich na karabinie. Wtory na górę,

zdecydowanie będzie udany dzień, zwłaszcza jeżeli David Bowie z utworem Heroes pojawia się na antenie. Dziękuję pięknie za to pierwsze poniedziałkowe, półurlopowe spotkanie, siódmy dzień sierpnia. To właśnie dziś. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, a za wspólny poranek dziękuję Olga Szućko, Radosław Bielawski, Daniel Leśniewski i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, dzień dobry, a naszym gościem jest Robert Biedroń, Lewica, europoseł. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy może od Romana Giertycha. Czy będzie wspólnym kandydatem do Senatu opozycji? Nie będzie. Nie, Roman Giertych nie znalazł się na listach, które my zaproponujemy tuż po ogłoszeniu wyborów. Mogę to ogłosić u pana w Trójce. Tuż po ogłoszeniu wyborów przez prezydenta zamierzamy przedstawić wszystkich kandydatów i kandydatki Paktu Saneckiego i w tym pakiecie nie będzie Romana Giertycha. My jako Lewica, czy my? Nie, my jako cały Pakt Senacki. Nie będzie tam pana mecenasa Giertycha, nie został zgłoszony oficjalnie i wynegocjowany przez żadne ugrupowanie, które brało udział w tworzeniu Paktu Senackiego. Szymon Hołownia twierdził, że zgłosił go jako tego wspólnego kandydata. To w takim razie nieprawda? Czy to nie znalazło poparcia? Zgłosił, myślę, że medialnie, ale przy samym stole negocjacyjnym takie nazwisko nie padło, nie było negocjowane i już nie będzie negocjowane, bo Pakt Senacki został domknięty. W przeciwieństwie do PiS-u my jesteśmy gotowi, żeby pokazać wszystkich kandydatów i kandydatki Paktu Senackiego. Proszę zobaczyć, dogadaliśmy się w tej sprawie, a PiS do dzisiaj, wszyscy wiemy, ma tam wojnę domową. Oni wiedzą, że będą mieli mniej mandatów do Senatu i nadal nie są gotowi, żeby tych kandydatów i kandydatki przedstawić. My jako także Lewica, ale też inne ugrupowania opozycji demokratycznej zamknęliśmy Pakt Senacki i jesteśmy gotowi, żeby tuż po ogłoszeniu wyborów przez prezydenta przedstawić wszystkich kandydatów i kandydatki. I nie ma tam Romana Giertycha. To skąd to zamieszanie wokół tego nazwiska, które przecież od kilku dni jest pompowane przez media, które spekulują. Będzie, nie będzie, sam Roman Giertych wyraźnie ma ochotę chyba po raz kolejny na Senat. Nie wiem, panie redaktorze. No myślę, że sam Roman Giertych chyba miał ochotę, ale ponieważ jesteśmy paktem senackim, demokratycznym, w naturalny sposób miejsce dla Romana Giertycha nie byłoby tam naturalne. To jest ojciec chrzestny Konfederacji, wprowadzał Młodzież Wszechpolską na salony polskiej polityki. Przypomnę, cenzurował podręczniki szkolne, cenzurował Gombrowicza, robił rzeczy, które bez względu na nasze barwy polityczne, myślę, że dzisiaj są nie do zaakceptowania i Roman Giertych nigdy z tych rzeczy nie tylko się nie wytłumaczył, ale nie przeprosił. A przede wszystkim nie padła jego kandydatura oficjalnie. On po prostu nie był negocjowany, więc ta sprawa już jest zamknięta. Jeżeli Roman Giertych wystartuje, to będzie miał swoją przeciwniczkę. Wszystko na to wskazuje z Paktu Senackiego, która oficjalnie będzie przez nas zgłoszona. Rozumie pan tą sympatię wielu pańskich kolegów z opozycji do Romana Giertycha? Czy to polityków Platformy Obywatelskiej, którzy po cicho go forsują albo z nim współpracują? PSL również, Szymon Hołownia, Michał Kobosko, prawdopodobnie chodzisz tego... Nie rozumiem tego, wie pan, panie redaktorze. No, politycznie, znaczy można lubić być może Romana Giertycha, on ma czasami celne riposty, ale na pewno nie można go cenić za jego poglądy polityczne, których nigdy nie publicznie nie zweryfikował. No, jeżeli my mamy być demokratyczną opozycją, a Lewica tego musi pilnować, jeśli chodzi o wiarygodność, jeśli chodzi o prawa kobiet, rozdział kościoła od państwa, prawa mniejszości, taką wrażliwość społeczną, no to tam miejsca dla Romana Giertycha po prostu w naturalny sposób nie ma. On powinien siedzieć po prawicy ojca. Dzisiaj jeszcze PiS się kłóci o mandaty senackie. Może powinien z PiS-u wystartować. To jest być może lepszy kierunek dla niego. Albo z Konfederacji. No jest ojcem chrzestnym Konfederacji. Jest mu na pewno bliżej do Konfederacji niż do demokratycznej opozycji. Rozmawiamy o wyborach, bo te już wkrótce. Z czym Lewica pójdzie do wyborów parlamentarnych? Gdyby pan poseł miał wymienić taką jedną najważniejszą kwestię, jeżeli ona się pojawi. Lewica przede wszystkim idzie, żeby dopilnować pewnych spraw. My chcemy i położyliśmy przecież na stole pakt sejmowy propozycję, żebyśmy jako opozycja stworzyli wspólny program i żebyśmy razem współrządzili. Więc my chcemy i realizować konkretne rzeczy programowe, o których za chwilę powiem, i współtworzyć ten rząd, żeby to wykonać. co jest dla nas najważniejsze? Po pierwsze, wyrównywanie szans. To znaczy dzisiaj PiS doprowadził do tego, że na przykład jeśli chodzi o transport publiczny, PKS-y przez 8 lat o połowę prawie zmniejszyła się ilość połączeń autobusowych, PKS-owych. Więc chcemy doprowadzić do tego, żeby te 14 milionów ludzi, a przecież słuchacze i słuchaczki Trójki dobrze wiedzą, żeby mieli regularny dostęp do autobusu, do kolei, żeby mogli dojechać do pracy, do szpitala. Po drugie, chcemy wyrównywać szanse, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Na przykład zaproponowaliśmy projekt ustawy renty wdowej, czyli takiego rozwiązania, które pozwoliłoby szczególnie kobietom dziedziczyć emeryturę po mężu. No to jest też ważne. No i te kwestie związane ze światopoglądem. W końcu rozdzielić państwo i kościół. To dzisiaj stoi na głowie. Trzeba to postawić na nogi w kontekście na przykład wyprowadzenia lekcji religii ze szkół. 3 miliardy złotych każdego roku. Dzisiaj zamiast armii katechetów potrzebujemy armii na przykład psychologów dziecięcych, pedagogów dziecięcych w szkołach, a nie finansowania bogatego kościoła katolickiego. I to są rzeczy, na które my zwracamy uwagę. No też wrażliwość na sprawy dyskryminacji kobiet. No, dzisiaj lewica jest kobietą. Większość naszego elektoratu to są kobiety i chcielibyśmy, żeby Polki w końcu i nareszcie miały takie same prawa jak Francuzki, Belgijki czy Hiszpanki. Sondaże wskazują, że możecie liczyć na okolice 10% w tych wyborach. Czy taki wynik jest dla was satysfakcjonujący? No nie. Rozmawia pan ze współliderem Lewicy. Ja prowadzę zespół nasz, który przygotowuje Lewicę do wyborów. Włodek Czerzasty jest szefem sztabu i nasze ambicje są oczywiście dużo większe. Lewica ma swój potencjał. Ostatnie są badania pokazujące sufity poszczególnych partii, pokazują, że Lewica ma około 25%. Więc tego sufitu, który jesteśmy w stanie zebrać. No i oczywiście to jest nasza ambicja. Chcemy oczywiście więcej, pracujemy. Ja właśnie wróciłem w nocy ze Świnoujścia, gdzie wczoraj mieliśmy spotkania, przedwczoraj mieliśmy spotkania w całym zachodniopomorskim. Jutro wyjeżdżam do Zielonej Góry, pojutrze jestem na Pomorzu na spotkaniach, więc ciężko pracujemy podczas trasy Lewicy i zachęcamy państwa, jeżeli państwo chcecie głosować na opozycję, do tego zachęcam, żebyście zagłosowali na Lewicę, żebyśmy dopilnowali, że ci wszyscy konserwatyści, prawicowcy z opozycji demokratycznej po prostu zrobią krok naprzód, jeśli chodzi o te wszystkie ważne rzeczy. Dzisiaj Polska jest skansenem, jeśli chodzi o pewne kwestie. No, mamy najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Europie obok Malty. Mamy dzisiaj ogromną skalę ubóstwa. 1 400 000 ludzi żyje na skraju ubóstwa. Mamy 14 milionów, jak powiedziałem, ludzi, którzy nie mają jak dojechać. I dlatego też walczyliśmy na przykład o KPO. Tutaj nam się dostało bardzo po głowie, że my usiedliśmy do stołu z rządzącymi i rozmawialiśmy na temat KPO, czyli pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale nam zależy na tym, żeby ludzie mieli dobry szpital, dobrą szkołę, dobre chodniki. Mówię to jako były samorządowiec, prezydent Słupska. Ja wiem, czym są pieniądze z Unii Europejskiej. Dlatego przyznaję, panie redaktorze, naprawdę wściekłość mnie bierze, że PiS jest pierwszym w historii rządem, który tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie dowiózł, który nie załatwił tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Bo i pan, i ja, i wszyscy widzimy, że te pieniądze są naprawdę nam potrzebne. Panie pośle, a nie bierze pana wściekłość, że cały czas, mimo tego, że macie program, w przeciwieństwie do Platformy, to właśnie z tą formacją przegrywacie walkę o wyborców już od prawie 20 lat, bo to przecież tyle niedługo minie od rządu SLD, który stracił władzę. Nie przegrywamy, bo my idziemy swoją drogą. Platforma Obywatelska jest partią prawicową w Parlamencie Europejskim, który przecież dobrze znam, tam pracuje, należy do chrześcijańskiej prawicy. My jesteśmy partią postępową, lewicową, socjaldemokratyczną, nowoczesną, więc różnimy się bardzo, no, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie, także wrażliwość społeczną, podejście do emerytów, do pensji, do wynagrodzeń, do wielkich biznesów. Również. Ale poparcie mamy inne. No oczywiście, no panie redaktorze, dlatego dzisiaj jestem u pana, prosząc wyborców pokornie, żeby głosowali na nas. No tak to jest, no. Każdy orze jak może i Lewica jest potrzebna w Polsce. No jeżeli ktoś się wścieka na te wszystkie rzeczy, które nadal w Polsce nie są standardem, po 19 latach obecności Polski w Unii Europejskiej, warto, żeby ta Europa przyszła do Polski. Żebyśmy mieli te standardy także w Polsce, jeśli chodzi o kwestie na przykład właśnie właśnie wynagrodzeń. No my wywalczyliśmy w Parlamencie Europejskim kwestię minimalnego wynagrodzenia, który dzisiaj, mam nadzieję, zostanie wprowadzone, czy to dzisiaj przez PiS, a w przyszłości przez opozycję demokratyczną do Polski. No te minimalne wynagrodzenie, ten europejski standard jest dorobkiem między innymi socjaldemokracji, więc jak państwo chcecie tej sprawiedliwości społecznej, tego, żeby nikt nie zostawał z tyłu, żebyśmy wyrównywali szanse między mniejszymi a większymi ośrodkami. Mówię to znów jako były samorządowiec ze średniej wielkości miasta. To trzeba głosować na lewicę, bo my mamy tą wrażliwość, której ani Platforma, ani Szymon Hołownia, ani PSL dzisiaj nie będą mieli. Tą kwestią jedną z ważniejszych, albo najważniejszą nawet w trakcie tej kampanii wyborczej będzie bezpieczeństwo Polski i wschodniej granicy i to, co się dzieje na Ukrainie, a także rosyjskie i białoruskie prowokacje. Jaki tutaj lewica ma pomysł, co chciałaby pokazać wyborcom? Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie będzie bezpiecznej Polski bez stabilnej Ukrainy. I to jest bardzo ważne. Ja się zajmuję sprawami Białorusi przede wszystkim w Parlamencie Europejskim i wiem, że to są naczynia połączone. Im bliżej czołgi Putina w naszej granicy, tym gorzej dla nas. Widzimy to po tych incydentach z bombą rosyjską, która spada, przez kilka miesięcy leży i znajduje ją kobieta na koniu z tymi śmigłowcami. My musimy mieć bezpieczną granicę. Żeby tak się stało, trzeba wspierać Ukrainę. Polska przede wszystkim musi być ambasadorem interesów Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Żadne kłótnie temu nie pomagają. Ja apeluję też, bez względu na to, kto prowokuje te kłótnie, żeby od tego uciekać. Nie służy to interesowi ani Polski, ani Ukrainy. Na czym polegałoby to ambasadorowanie? Po pierwsze, zbieranie pomocy, koordynacja pomocy nie tylko finansowej dla Ukrainy, ale militarnej, ekonomicznej, ale także szybka ścieżka dojścia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. No to jest nasza racja stanu. Jeżeli Ukraina przegra, wpadnie w ręce Federacji Rosyjskiej, to kto jest następny? No, już nie chcę cytować Lecha Kaczyńskiego, bo to jest nie moja bajka polityczna, ale co do jego słów, panował zawsze w Polsce konsensus. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a następnie jesteśmy my. No czyli i taka dlatego potrzebujemy ścieżka. Silnej armii? Lewica jest za silną armią i wzrostem wydatków na wojsko? Lewica jest za rozsądną armią, panie redaktorze, szanowni państwo. No dzisiaj pan minister Błaszczak chwali się, że zbudował płot, przez który mysz się nie prześliźnie, a spadają na Polskę rakiety ruskie, które znajdowane są, jak powiedziałem, przez kobietę na koniu. Latają śmigłowce nad głowami mieszkańców wsi, którzy robią zdjęcia, a nie zauważają tego radary Błaszczaka. Więc co z tego, że Błaszczak ma jedną z dzisiaj z najlepiej dofinansowanych armii Europy, jeżeli nie jest w stanie reagować na takie incydenty? Co by się wydarzyło, proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy naprawdę mieli realny atak, realne zagrożenie. No, to pokazuje, że można mieć dobry sprzęt, że można wydawać ogromne miliardy, ale jak armia jest źle zarządzana, jak się obraża generałów, tak jak robił to ostatnio pan minister Błaszczak, zrzucając na nich, próbując zrzucać odpowiedzialność za tę rakietę, to żadne pieniądze w tym nie pomogą. My jako Lewica chcemy armii, która będzie armią skuteczną, która będzie zacieśniała nasze więzi nie tylko z NATO, ale także z Unią Europejską. Dzisiaj, jak się traktuje Unię Europejską, jak ja słucham PiS-u, panie redaktorze, szanowni państwo, to ja mam wrażenie, że PiS częściej krytykuje Unię Europejską niż Rosję. To wariactwo, ten bzik na punkcie Unii Europejskiej ze strony PiS-u jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. Szczególnie w czasie wojny, kiedy my musimy być solidarni, gdzie musimy ponad podziałami starać się szukać bardziej tego, co nas łączy z NATO i z Unią Europejską, a mniej tego, co nas dzieli, bo naturalnym sojusznikiem dla nas będzie Unia Europejska, a nie Putin z Łukaszenką. Mówił pan poseł o szczelnej wschodniej granicy. Czy, jak rozumiem, to oznacza, że lewica również jest za rozbudową muru na granicy z Białorusią, za przesuwaniem wojska na wschód, które by pilnowało naszego bezpieczeństwa? Lewica w tej sprawie ma jasne zdanie. My nie uważamy, że nie powinno się finansować takich murów. Głosowaliśmy przeciwko w Parlamencie Europejskim tego typu rozwiązaniom, dlatego że takie płoty nas nie chronią. Znaczy, ta rakieta przeleciała przez ten płot. Te śmigłowce przeleciały przez ten płot. Mysz naprawdę się nie stanie przeleciała. prześlizgnąć przez ten płot, wbrew temu, co mówi pan Błaszczak, bo uchodźcy, tak jak przechodzili, tak dzisiaj nadal próbują przechodzić przez ten płot. My musimy dzisiaj mieć skuteczną ochronę. Na czym miałoby to polegać? Jeszcze raz mówię. Na współpracy militarnej z naszymi partnerami z NATO, budowaniu zaufania, które dzisiaj zostało całkowicie nadwyrężone i porzuceniu tych kłótni. No jeżeli byli ministrowie spraw zagranicznych publicznie w czasie wojny obrażają się, nazywają się jak to Hienami i tak dalej, to pokazuje, że w PiS-ie naprawdę dzisiaj się źle dzieje, jeśli chodzi o prowadzenie nie tylko polityki obronnej, ale także polityki zagranicznej. Musimy kończyć. Robert Biedroń, Lewica, był moim i państwo gościem. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio.